Carlos Escola, Alistair Triple Buff. Both his merten, vilám, kíváncsi, életre való. Hibátlannak látszódna elsőre az egész kép, ha nem lett volna benne az apád, aki elrontotta, összekarcolta az egészet. Egy életre fertőzött lettél a vele kapcsolatos groteszk emlékekkel. Mint amikor ő enyhén ittasan, de annál indulatosabban érkezett haza, mert képtelen volt egy tisztességes erekciót produkálni a kurvánál, akihez ivarokért eljárt. Kezében a félig üres vodkás üveg, a svécét nem hozta fel. Meglátott téged, ahogyan ott játszottál a miniatúr autókkal, katonákkal, kösz pisztolyával. Percekig mérgetett téged, nézte a még második nemi jellegektől mentes testedet, arcodat, hátsó feledet, és úgy érezte, lehetetlen számára az, hogy visszafogja magát. Kihúzta a nadrágjából a 24 centis fazát, és elkezdte húzogatni rajta a bőrt. Egyre gyorsabban és gyorsabban, jobban rámarkolva, nem tudtad még felfogni, mitől lett ilyen nagy. És felegettől föl, apád füstöse! Megcsapta az orrodat makjának szaga, és ez félelmet keltett benned. Szemeztetek egymással! Ő felállt a székből, és bármi előzmény nélkül elkezdett pufozgatni a farkával. De nem tudtad ezt megélni! Értetlenül! Próbáltad elhúzni a fejedet, távolabbra rakni magadtól, de amikor a kezed a farkához nyúlt, ő rátszorult, hogy ha már ott van, segíthetné rajta egy kicsit. Parancsolt, hogy markoljál rá kettő kézzel, és előre hátra hozogassad az ártatlan tekinteted. És a szituáció meghozta a megömlést, és úgy spriccel tündéri arcodra a bár forrógetie, mintha tejet leleltek volna ki egy vízifisztóval. Arcodon. Meg otthonod téged ilyen arccal a játékaiddal és a kutolsóba rakott gyermeklámokkal. Ezután sok évvelek előtt a szüleid elváltak és esélyedted nyugodtan a már felnőtt és felelősség teljes életedet. Egyik nap kaptál egy hívást, ő volt az évek után találkozni szeretett volna veled. Egy parkban futottatok össze, úgy nézett ki, mint egy lerobbant csöves. Alig tudod beszélni és járni, elkezdtetek inni. Ő úgy tett, mintha mi sem történt volna, mintha olyan csodálatos emlékeket okozott volna neked. Beszélgettetek a semmiről, aztán elbúcsúztatok egymástól. Benned van a feszültség. Le. Mint még addigi életed során sohasem. Hátulról leütötted a vérembert, a buzerás apádat, az jajgatott, alig kapott levegőt, de téged ez nem érdekelt. Behúztad a bokor mögé, behúztad a nadrágát, bejárhoztad a faszodat, és a fizikumodhoz mérten a legkevesebben megtört a szélre szoros voltatlan segélyét. Túlélted a fasz méretét, és ez most jó volt, ettől lett igazán szép. Megerőszakoltad apádat, megvendégelte ánusszal makkorot. Bárhol jó sztárolni, most vannak. És fizetség vagy arra gondolt, hagytál minket a seggében. Arcon! Mit szállt téged? Te meg most jött seggbe?